بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العبانية آية اللحظان هي أفراد وصورة مريم كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وصوى ورمي عشر كان يجيب ودن بيجي جندي أيا إلهي إساري مركا سيودا إلهي تاسو جندي وي تاسو وحاوية آنصين الدومان كاين قفك تقع هذا إلهي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أيضا إن الناس أن تجلينا عشر كينا ورنا آخر كيسا فنزيل كوانو كسي أغني إلهي وحا أويري أسقو مركز كو رماي وكحكا يوناي هذا الذي سيجفير نبي أن أقوده عليه الصلاة والسلام مرك نبي عليه الصلاة والسلام وحي بمعلمة وكسا أخري رسول كان سيجفير أقوده محاك هارهي بإن أدنى سوزي يا ركيد وها أدنى سوزي يا رجل توح كبدا أيا وحا أويري وما نتنزل أنه مسود ابنه إلا بأمر ربك ربك هذا أمر في سموياني سكا أنه كم سود ابنه دانه محشر الملائكة ملائكة جماعة هذا دانه مركز جبريل وحا وكهد لا يا عطك ملائكة أيوك هد لا يا وما نتنزل أنه مسود ابنه دهي إلا بأمر ربك ربك هذا أمر في سماهنه له وحا أصغنا ذي ربنا ما في بين أيدينا هرسينا هذي وإن أنك نقهر يا أمور الآخرة إيه ما في خلفنا قباسينا هذي أمور الدنيا وحا أسكال الله سمعي كراهو الله يسعك سكراهو ناس اللي هي له وحا أصغنا ما بين أيدينا وحالك دي سرا أمور الدنيا إيالك دي سرا وما خلفنا وحالك دي سرا أمور الآخرة إيالك دي سرا iyo wama si bayna dalika kaasu dhaxeeyo oo waxa weeye xaala oo hadda la joogo ila anta quma saac weeye intaas ilmu goodaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa oo la khaas ah weeye marka hadda intaas waxay soo koobtaa azmaanta oo saddexda oo maaliga iyo mulaaraca iyo mustaqbalka leeyahay maaliga iyo mulaaraca iyo xaalada leeyahay ayaa aayada tan waxa weeye dalil loo kaga dhigtaa يا شعر في أوسريا ننزل به جرى كعب بن زهير قولها وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي نولها مركز جبريل وهو رسولك عليه الصلاة والسلام أسيقيا ملائسين الضومن إلهي أوليها أيهين أمر إلهي مريان سكر نائس انقص أثر من إلهي نمد وحو البع عالم كهينه يهي أيوس الصنويا مركزوا هدنا وحوقنا يا رسولك وما كان ربك ربك معها نسيتك محمد جاهو نصيا نسك هالمامي وكاتل المعهن وحيدا ثلاثة أخري معها إن أذيك اللجاتل المعهن أيوده في رسولك عليه السلام ثلاثة أيوده وما كان ربك ربك معها نوده نصيا نسك هالمامي معهن ومركز الوحيد يدبك أقدع إلهي سبحانه وتعالى إنه كاتل المعهن معنوه ورنا وحاوية عرندها سيئة قلنا عبي عشر سيئة ورأيان وكوات يدنا رب السماوات يولهي رب دي رب السماوات سماوات كرب قودة هاي والأرض أهلها رب قيدة هاي إيه وما في بينهما سماوات كأهلها قلنا حياية فاعبده رب قاس عابد واستبرخ صورنا لعبادة عباديسة هل تعلم له رب قاس موقفتها سمية مثل سمية او رب لغو مقعاب الله وي حديثة حاسة وقدره كرتا ممتده الله ميرا او حديثة كرتا هو رب داغو رب السماوات مالك السماوات سماوات كالله ملكي وي يو الارل الرد يو ما في بينهما سماوات الرد او لحايا فعبده رب جاس عابد اتا رسولك عليه السلام الهي وعابده وحال قوضا عبادات دائما يال قوضا واستبرخ صورنا لعبادة الى العبادة إذا هذا وحي دونيسا إن لغو صفراء يدونيسا محايرا وح نفسا ما شعفو أهوي هل تعلم ما أكتها له ربك سمية مثل السمية أو أرنزا صغو مغعاب جود مركا لاوي اتفاهم أو مركا سيئتار معنى نفي أهوي ويقول الإنسان إنسان كوحا وكو قولا هودا إلهي ويقول الإنسان إنسان كوحا وكو قولا يا أو بحثك إنسرعي إنسان كان هردا مركا آيادان إيسو دقيسي إنسان خاص أيوه هيوات إسك عام ووحي سيدان وطلعه أيال ولجه ذا من كلا به جرايو قاي سويناي أبي ابن خلف أيوه هاي أما وليد بن مغيرة أيوه هاي أي آيادان فسود دكتي cid kasta oo waxa weeye bacsiga inkiraysa ayaa ka loogaga warramayaa. Alla markaa waxa uu yidhi wayaquulu linsaanu, insaanku wuxuu ku qowlayaa aidaa maamistu markii aan dhinto, aidaa maamistu ama aidaa maamutu markii aan dhinto, lasawfa jeer dambe ukhraju, miyaa laysoo bixinayaa xayan anigoo nool. Marka hadda waxsaga waxa weeye istifhaam uu ka dhigayo, istifhaamu linkaari bimacna nafi ah, ma laysoo bixinaa uu leeyahay. Aidaa maamistu markii aan dhinto, lasawfa jeer dambe ukhraju, miyaa laysoo bixinayaa xayan anigoo nool, miyaa laysoo bixinayaa. Kalaa ayuu kuwadaa, ma laysoo bixinaayo. Sidaas ayuu leeyahay, waxuu inkirayaa baxsiga ayuu inkirayaa. Sida markaasi kamaa yaquulu muxamedun ka wadaa, sida muxamed uu leeyahy laysoo bixi maayo ka wadaa bacda almowt. Qaala tacaala, wuxuu qadri ilaahi wuxuu yihi awalaa yadakaru linsaanu, insaanku miyuu kan xasuusnayn anaa anagu khalaqnaahu inaanu abuurnay min qablu hor, walam yaku xaal uusan ahaynin shay-an shay uusan ahaynin. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala awalaa yadakaru linsaanu, insaanku miyuu kan xasuusnayn u dha ilaahay. xasuusti miyuu ka tegay? anaa anagu khalaqnaahu inaanu abuurnay min qablu hor ayuu dha ilaahay, walam yaku xaal uusan ahaynin shay-an shay uusan ahaynin, isagoon waxba aanan ahaynin soo meel cadamahoo ebera kama abuurna u dha ilaahay. ma u daliishada markaasi ibtidaha icaadada uu inkiraayo ma u daliishada. ilaa haddii ibtidaha uu fiiriyo oo si xaqiiqa u fiiriyo, wuxuu ogaanayaa soo celinta inay markaasi wax kaba sii sahlan ay tahay. ilaahay wuxuu yihi fawa rabbika, rabbigaagaan ku dhaartay, lanaxsurannahum, waanu soo kulminaynaa, waanu soo kulminaynaa bacsiga kuwa inkiraaya, washayaadiina maca shayaadiina, shayaadiinta micgooda ayaan soo kulminaynaa, oo ayaga iyo shaydaankoodi oo silsilad iskula xiran ayaan maalinta qiyaama siinaynaa, u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. fawa rabbika, rabbigaagaan ku dhaartay ayuu dhahay ilaahay, lanaxsurannahum, waanu soo kulmin oo waanu soo kulmin hum, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, kuwa bacsiga inkiraya, washayaadiina maca shayaadiina, wawdaan maciyo weeye shaadiinta micgooda ayaan soo kulminaynaa. suma bacdigeeda lanaxdirannahum, waxaanu xaadirinaynaa oon xaadirinaynaa xawla jahannama, jahannama hareeraheeda u dha ilaahay, jisiyan ayagoo jilba quduuda u dha ilaahay. suma lanaxdirannahum, waan soo xaadirinaynaa u dha ilaahay, waan siinaynaa weeye. xawla jahannama, jahannama hareeraheeda u dha ilaahay, jahannama khaarijkeeda meel ah ayaa lasoo fariisinayaa, tabsiid ayaa looga dhigayaa, jisiyan ama jusiyan ayagoo jilba quduudoo jilba jaba ayaa halkaas lasoo fariisinayaa. meeshaasaa la siinayaa, naarti indhahay saarayaan halkaas. markii lasoo sugo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma bacdiyadow dha ilaahay lananzicanna, waanu kasoo siibaynaa oo waanu kasoo siibaynaa, min kulli siicatin, firqa la arkay kulligeeda, ayuhum midkooda ayaanu kasoo siibaynaa, ashaddu ku darray cala raxmaani, allah raxmaanka, cisiyan ku dhiihashada u dha ilaahay. waxa weeye dadku way kala daran yihiin ayagoo kufaara, oo qaarna aad iyo aad ayaa kufrigooda u daran yahay iyo kibirkooda. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala suma lananzicanna, waanu soo siibaynaa oo waanu soo siibaynaa u dha ilaahay, min kulli siicatin, firqa la arka kulligeeda, qolo kasta oo waxa weeye maaragtay aa firqa ah, min kulli siicatin, firqa la arka kulligeeda oo qoladaas ka mid ah munkaru bacsiga, ayuhu midkoodii ashaddu darhay ayaanu kasoo siibaynaa cala raxmaani, allah raxmaankaa kortiisa, cisiyan amba cusiyan ku dhiirashada. si aad iyo aad ilaahay ugu dhiirha jiray subxaanahu watacaala, oo ilaahay aad iyo aad maaragtay aa waxaan laayiq u ahayn uu sheegi jiray ayaa lasoo qabanayaa, waa la kala hormarinayaa. suma bacdiyadow dha ilaahay lanaxnu anagu aclamu, waanu ogsoonahay, biladiina kuwa hum ayaguba owlaa ku owlaysanoo ku xaq badan bihaa ayuu dhahay ilaahay naarta saliyan gelinta u dha ilaahay. suma lanaxnu anagu yow dha ilaahay aclamu, waanu ogsoonahay, biladiina kuwa hum ayagu owlaa ku haboon bihaa binaari naarta weeye saliyan gelinta ama soliyan gelinta ay axaqu bijahannama weeye kuwa jahannama ku xaqla weeye waa midka asadka iyo qeyrkiisaba weeye si ilaahay ku dhiiro jiray iyo kuwa markaasi kusii xexxega mid walba midka uu kasii mutaysa waanu ognahay u dha ilaahay in naarta la geliyo oo markaasi waxa weeye ay ku gubtaan weeye taas ilaahay waanu ognahay u dhahay subxaanahu watacaala. wain minkum maa minkum idinka mid ma ahan u dha ilaahay wain minkum maa minkum idinka mid ma ahan axad u dha ilaahay ilaa uu idinka mid yahay waaliduhaa naarta kii arooraaya weeye. Wa in minkum, maa minkum idin ka mid maahan axadow dha ilaahay ilaa uu idinka mid yahay waaliduhaa naarta kii arooraaya weeye. Qof kasta naarta ii arooraysaa waa sii sheegaynaa wuruudkaas wuxuu yahay. kaana wuxuu ahaadow dha ilaahay wuruudkaas calaa rabbika, rabbigaaga korkiisa, xadman mid la gooyey, maqliyan oo la xogmiyey ayuu ahaaday. in markaasi waxa weeye cid walba markaasi jahanamo ay arooreysa. hadda waxa weeye wuruudkan axaadiis saxiixa ayaa kusoo arooray, oo markaasi xadiis dheer ayaa jiray oo markaasi mowqifka qiyaamada markii la tago, oo waxa weeye jannada iyo naarta la kala aadaayo, sida markaasi waxa weeye jannada lagu aadaayo ka waramaayo ayaa jiray. marka hadda wuruudkan waxa weeye wuruud oo markaasi siraadka kurtiisa la maraayo ayaa loola jeedaa. almuruura cala siraad weeye, siraadka oo la maro, siraadkuna wuxuu ku yaalaa jahanamo dusheeda ayuu ku yaalaa. axadu min asayf, seefta waa ka af badan yahay. waraaqu min asacrati, tintana waa ka jilicsan yahay. marka waxaa layihi wayastatiicu lilmu'mini, mu'minka waa u ballaaranaa, waa u waasac noqanayaa, biqadri camalihi, camalkiisa qadarkiisa. markaasay naartu waxay leedahay, ay mu'minka ku leedahay, jud yaa mu'minu, mu'minu iga gudu bay leedahay. faqad adfa'a nuuruka lahabii, nuurkayga ayaa nuurkaaga ayaa holacaygu damiye. ayaguna markaas muruurkay ku jiraan, muruurka weliba waa laysku khilaafsan yahay. oo dadku waxay aroorayaan naarta korkeedoo siraadkay marayaan u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, xadiis macnihiisaas ay ahaayeen. marka acmaashooda ayayna maaragtay ku soconayaan, qaar waxay ku marayaan lamxulbasar il milicsigeeda, qaar dabayl ordaysa, qaar markaa faras orodkiisa, qaar nin raakiba faras oo fiican ordaaya saaran, qaar waxau ku maraya nin orod badan, qaarba si ilaa markaasi acmaalcibaad ay caajiso mid markaasi berida ku garguuranaya la arko u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka hadda wuruudkan la sheegaayo naarta in la jelaayo macnuhu ma ahane, oo dadka dhan naarta ay jelayaane jahanamo ayaa waxay ku taallaa siraadka hoostiisay ku taallaa. marka siraadkiiana la marayaa, marka wuruudku waa kaasa. arrinkaasina waa arrin go-anuu ilaahay gooye u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. aayaddan ayaadna ka garanaysaa in markaasi wuruudkaasi uu yahay siraadka maritaankiisa uu yahay. allah haddana wuxuu yidhi markaasi uma nunajii, waanu korinaynaa hawdha ilaahay alladiina, kuwa ittaqow dhowrsaday oo shirkiga iyo kufriga ka dhowrsaday naarta jahannamo waanu ka korinaynaa hawdha ilaahay. uma nunajii, waanu korinaynaa hawdhahay alle alladiina, kuwa ittaqow dhowrsaday oo naarta waanu ka bixinaynaa annagoo markaasi aanan taabsiinin cadaabkeeda. waa dadka markaasi waxa weeye waciidka uusan ku fulin weeye, dadkaasaa loola jeedaa. amase dadka qaarkood bacda alcadaab ayaa markaasi laga bixinayaa. waa dadka markaas iyagana waxa weeye markaasi waciidku markaasi uu ku fulaayo. oo bacdu alcusaad ayaa la cadaabayaa, saas ayaa soo arooshay. suma nunajii, waanu korinaynaa hawdha ilaahay alladiina, kuwa ittaqow dhowrsaday oo shirkiga iyo kufriga ka dhowrsaday. wanadaru daalimiina, daalimiinta waanu ka tegaynaa hawdha ilaahay fiiha, jahanamo dhexdeeda ayaan uga tegaynaa. jusiyan, ayagoo jilba kuduuda, ama jusiyan, ayagoo jilba kuduuda ayaan ka tegaynaa, oo jilba jaba oo si foolxun u yaala ayaan naarta uga tegaynaa u dhahay alle. marka alla wuxuu dhahay wanadaru daalimiina, daalimiinta waanu ka tegaynaa, shirkiga iyo kufriga kuwa la yimiday naarta waan uga tegaynaa hawdha ilaahay fiiha, fii jahannama, jahannama dhexdeeda, jusiyan ama jusiyan, ayagoo jilba kuduuda ayaan uga tegaynaa. waidaa waqtigii tudlaa la akhriyo u dha ilaahay calayhim, korkooda mu'miniinta iyo kufaartaba, lamiirkan waxaa la yidhi kufaarta iyo mu'miniinta waa loo celinayaa. aayaddaanse waxaa la yidhi intaana bal macnaheeda u gelin, waxay ahayd baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markii waxa weeye ay kusoo degaysay aayadihii markaasi oo qur-aanka oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku akhriyey mu'miniinta iyo kaafiriinta, markaasina ay ka caajiseen kufaartu inay caaribaan, ayaa markaasi waxa weeye kufaartu markaasi waxay bilaabeen baa la yidhi inay markaasi waxa weeye ay faanayaan. oy markaasi ku faanayaan ama ay faanayaan isla markaasina ay xaqirayaan fuqaraa ulmu'miniin, ayagoo maalkooda ku faanaya adduunyada iyo waxa ay haystaan weeye. maxaa yeele waxay ku yidhaahdeen, fiiriyay yidhaahdeen annaga guryahayna, guryahayna ee daarahan ku jirna hadii la fiiriyo waxa weeye waa guryo ka wanaagsan kuwa idinku ku jirtiin, majaalista aanu fadhiisano kuwiina waa ka fiican yihiin oo waad ujeediinay yidhaahdeen. Marka hadda waxaa weeye, annagu haddii aan meel laysugu yimaado majliska dhexda ayaanu fadhiisanaa, adinkuna waxaad fadhiisatiin meel oo markaasi daraful xaqiir ahoo meesha yaraad meel uun meel maaragtay dhinaceeda ayaa iska fadhiisanaysaan. Maxaa yeele dadku waxay xaqirahayaan dadka fuqarada ah, majliska meesha wanaagsan lama fadhiisiyo. Marka waxay yihiin ilaahay agtiisa annagaa idinka khayr badan, haddaad fuqarada muslimiinta ahow khayr aada haysa laheedeen, ilaahay waa idin karaamay lahay sida annagana loo karaameeyey. arrintaasna ulajeedada ay ka ahayeen waxay aheeday inay maaragtay fidneeyaan fuqaradii madiine joogtay oo ay ku fidneeyeen ziinati dunya. waatow dhahay ilaahay, wa in kullu dalika lamaa mataacu lxayaati dunya walaakhiratu cinda rabbika lilmuttaqiin. ou ilaahay, waxa dadkaas haystaan dhammaantood waa mataacu lxayaati dunya ayuu dhahay. wax yaroo adduunyadan lagu raaxaysanayo hase yeeshee aakhirada ilaahay agtiisa mutaqiinta mid maaragtay usugnaatay weeye, oo jannada mutaqiinta ayaa helaayo. marka waxa weeye dadka wax magarashada ahoo xataa lucafaa liimaanka ahu sidaasay aaminsan yihiino, dadka fuqarada ahoo masaakiinta oo ahluliimaanka oo aan xoolaha lahaynin waxay la u arkaan inay wax xaqiran yihiin oo markaasi aan waxbaba aan ahaynin adduunyadana mar hadday saas ku yihiin aakhirana inaysan waxba ku noqonayn, sidaas ayaa qalbigaysa soo gelaysa. laakiin arrintu waxa weeye aakhira markii la gaaro arrintu waxa weeye dalcadsi ay noqonaysaa. ilaahay marka wuxuu dhahay wa idaa wasiyii tudlaa la akhriyo caliim korkooda aayaatuna aayaadkayna lagu akhriyo bayinaatin haalihiin kuwa cadcad qaala aladiina kuwii waxay leeyihiin ou dhahay ilaahay kafaruu kufriyey liladiina kuwii waxay uleeyihiin aamanuu rumeeyey ayulfariiqi labeenna qolo naxnu wa antum weeye idinkaya annaga middeebaa khayrun khayr badan maqaaman xagga maqaamka manzilka la degaayo iyo maskanka yaa fiican ayulfariiqayni labadeenna firqo oo waxa weeye qoladeennaan kufaarta ah iyo qoladiinaan mu'miniinta isku jeegaayo ayulfariiqayni khayrun labadeenna fariq middeebaa khayrun khayr badan maqaaman xagga maqaamka wa axsanu sheebaa wanaagsan nabiyan xagga naadiga nabiyan xagga naadiga bimacna naadi weeye naadiga waxaa la yidhahdaa mujtamacu lqowm baa la yidhahda qoomku meeshay kusoo kulmaan oy ku sheekaystaan waxay markaasi leeyihiin ula jeedaan annaga ayaa markaa intaas ku fiican fanakuunu khayran minkum weeye marka annagaa idinka khayr badanay ka wadaan oo xataa waxa weeye adduunyadii laftirkeeda haddii aan saas nahay aakhiradina sidaasoo kale ayaan idinkaga fiicnaahaynaa maxaay wakan badana how dha ilaahay ahlagnaa intaan halaagnay qablahum kuwaan horsoodow dha ilaahay min qarnin ummad aan halaagnay qolooyinka hadda kufaaru haadihi lumma ayaa ilaahay ka warramaya in waxaa weeye dad ka fara badan oo ummadii horaa ilaahay uu halaagay macaasidii iyo kufriga ay la yimaadeen kuwaana loo halaagay kuwaana waxa weeye hadday arrintaas sii socdaan arrintaas ay u taalo. laakiin hadda ummaddaanu maanta ayagoo macaasi tii ummadii hore ka daran haysa ayaa haddana waxa weeye cadaab istixsaala oo lagu jirid goynaayo ayuusan ku dhacaynin, waxaana taas ay uga baxsanayaan raxmadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay adduunyadan ula soo diray. marka adduunyada raxmaddii nabigeena calayhi salaatu wasalaam gaal iyo muslim oo dhan waa gaaraysaa, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, gaaladan maanta sidiska badanne oo duqyaanka meel kasta gaartay oo waxa weeye alla aanan aqoonin, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu adduunyadan ku dhaafaayo oo loogu cadaabaynin cadaab istixsaal oo lagu jirid gooyo aan loogu dhigaynin waa raxmaddii nabigeena calayhi salaatu wasalaam. ayagusa hadda war uma hayaan oo waa iska socdaan un kaliya. marka alla wuxuu dhahay wakan badana ahlagnaa intaan halaagnay qablahum kuwaan hortooda min qarnin ummad aan halaagnay, ummad oo waxa weeye ummadii hore kamida ummaddaasoo hum ayaguba axsanu wanaagsan asaasan ou dha ilaahay mataaculbeytka kuwaan ka fiican iyo wahiyan aragtida ou dha ilaahay. ilan hadda waxaan soo maraynay fuqaradii muslimiinta inay ugu faanayeen xoolihii ay lahaayeen oy marka maadaama wax walba aan idinkaga fiicanahay adduunka sidaas waxay daliil u tahay dhahayeen inaan aakhirana idinka fiicannahay. marka dadku waxaas la siiyey waxba inaysan ku dheefina ilaahay nooga warramaya. qarniga hadda ummaddaa loola jeedaa ummaddaasoo hum ayaguba axsanu ka wanaagsan asaasan ou dha ilaahay maalan wa mataacana laga wadaa maalka iyo mataacda iyo wa ri'yan aragtida ou dha ilaahay ri'yada min ru'yaa laga soo qaataa la yidhi. marka sidaan kuwaas u halaagnay oon kufrigooda u halaagnay ayaan kuwaana u halaagay maha meesha ku jirta. Waa loo goodinayaa weyi, waa lagu dhaga hadlayaa. Qul waxaa tiraahuda ilahi sayidka maxamed saahu min duul kaana ahaaday fi lalaalati baadi dhexdeeda ahaaday waa wey jawdi waatan falyamud falyamdud ha u ziyaadiyo lahu isaga alraxmaanu allah raxmaanka madan ziyaadaha u ziyaadiyo. ilan hadda waxa weeye mushrikiintu ay ku tilmaamayaan iyo inta raacsan waa baadiyeysan yihiin, waa baadiyeysan yihiin amba waa baadiyeysantihin ayay leeyihiin. markaasuu ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay qul waxaa jiraa sayidka maxamed saahu min duul kaana ahaaday fi lalaalati baadi dhexdeeda ahaaday falyamdud ha u ziyaadiyo lahu isaga alraxmaanu allah raxmaanka madan ziyaado u dha ilaahay. ilaahay adduunyada ha u ziyaadiyo macnaha qofkii maaragtay aa baadiyeysa man kaana fi lalaalati baadi qofku ku sugan falyamdud lahu raxmaanu allah raxmaanka ha u ziyaadiyo madan ziyaado oo macnaha adduunyada maalka iyo wax kastaa loo badiyo. qofkii baadiyeysan waaba sidaasba, maxaa yeele qofku hadduu baadiyeysan yahay oo xaq darro ku taagan yahay sida qaalibkaa xoolaha ayaa loo badiyaa iyo markaasi caafimaadka iyo ogaada iyo wax kasta ayaa loo badiyaa. marka sidaasuu marka waxa uu isugu arkayaa inuu wanaagsan yahay waana lagu tabaansabayaa, markaasaa meel fudud ayaa laga qabanayaa marka dambo. saasuu dhahu dha ilaahi subxaanahu watacaala xataa idaa ra-ow markii ay arkaan u dha ilaahay maasii yuucaduuna loo yaboohaayo imal cadaaba cadaabkii inuu yahay iyo dilka iyo asriga oo kale wa ima saacata saacaddii inay tahay oo markaasi intaas kulminaysa fasayaclamuuna way ogaa doonaan ou dha ilaahay man duul huwa isaguba sharun shar badan makaanan min makaanin xagga makaanka wa alcafu la ciirsan dindan xagga dindiga kaalmada weeye acwaanan inay ayaga tahay amase ay mu'miniinta ay tahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala xataa idaa ra-ow markay arkaan maasii yuucaduuna loo yaboohaayo u dha ilaahay ima alcadaaba cadaab inuu yahay oo adduunyadan ku dhaca wa ima saacata saacaddii inay tahay oo saacaddii ina dhacdo qiyaame lagu cadaabay naarta galaan fasayaclamuuna markaas waxay ogaa doonaan min duul huwa isaguba sharun shar badan makaanan min makaani xagga makaanka wa alcafu la ciirsan jindan xagga maaragtay ciidanka inay ayaga tahay ama mu'miniinteeda maalintaasi ogaanayaan. ayaga jindigoodu shayaadiin weeye, mu'miniinta jindigooduna waxa weeye waa malaa'ig weeye. laakiin hadda ilaahay wuxuu noo tilmaamayaa adduunyada tan hadda inta la joogo inaysan waxba ogeynin, laakiin maalinta qiyaamadu ay dhacdo inay markaasi arrintu kala caddaahayso. dadkuna sidoodaba adduunyadan intay joogaan waxay ogyihiin male baadilkooda iyo waxooday ku socdaan. qofkii markaasi baahan iyo kii faqiira oo laciifa oon xoolo lahayn oo markaasi haddana iimaan leh waa la xaqirayaa oo inuu waxba yahay looma haysto. marka waxa weeye adduunyadu saas weeye, laakiin aakhiro ayaa indhaha lasoo kala qaadi doonaa. ilaahayna mid xoolo doonaya maahan sidiisabe, qof walba sida alla uu ula socdo ayaa ilaahay ula mucaamaloonayaa. wayasiidu llahu alla wuxuu u ziyaadinayaa alladiina kuwa ihtadow hanuuno u dha ilaahay oo iimaanka ku hanuunay hudan hanuun ayuu u ziyaadinayaa. mu'miniinta ilaahay hanuun buu u ziyaadinayaa. wayasiidu llahu alla waa u ziyaadinayaa alladiina kuwa ihtadow hanuunay hudan hanuun ayuu u ziyaadinayaa. waxyaabaha kusoo degaayo aayadaha ah iyo waxa ay dhegaysanayaan iyo ilaahay macaarigtiisaas ay maqlaayaan iyo cilmigaas ayaa waxaa ugu ziyaadaya hanuun. walbaaqiyaatu kuwa baaqiga ah assaalixaatu oo suusuuban daacooyinka waaye. baaqiyaatu saalixaat waxaa loogu magacaabay saaxibteeday uu baaqi ahaanaysaa ilaahay agtiisa. khayrun hadda baaqiyaatu saalixaatkana horaan usoo marnayo inkastoo khilaaf ku jiray waxaa la yidhi subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcaziim waaya la yidhi. walbaaqiyaatu kuwa baaqiga ah assaalixaatu oo suusuuban ayaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbigaaga agtiisa sawaaban min sawaabin xagga sawaabinta wa khayrun ayadaa khayr badan maraddan xagga marjic ou dha ilaahay. walbaaqiyaatu saalixaatu kuwa baaqiga ah oo suuban ou dha ilaahay ayaa khayrun khayr badan cinda rabbika rabbigaaga agtiisa sawaaban xagga sawaabinta wa khayrun ayadaa khayr badan maraddan xagga marjica loo noqdane ayagaa u khayr badan. ay u khayr badan yihiin waxa weeye dadka mu'miniinta ay u khayr badan yihiin. acmaasha kufaarta markaasay khilaafsan tahay ayaga waxa weeye waa markaasi waxay noqonaysaa shar bay u noqonaysaa, shar umaradinay u noqonaysaa. marka casharkeena intaasuu ka yahay, wallahi subxaana watacala aclam. Wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 77 oo suuratu maryam kamid a. ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aadihi ugu dambeeyey. allah waxa uuna soo yidhi kufaartii iyo amuurahoodii iyo cadaabkii markaas ay gelaayeen markii ilaahay uu ka soo waramay, ilaahay wuxuu soo dhahay allah waa u ziyaadinayaa kuwa hanuunay, hanuun ayuu u ziyaadinayaa. aayadaha kusoo degaya iyo mawaacidda ay maqlaayaan ayay ku hanuunayaan. baaqiyaatu saalixaat sow dhah ilaahay oo daacadda ilaahay ah way khayr badan tahow dha ilaahay rabbigaaga afkiisa xagga sawaabinta, ayadaa haddana khayr badan xagga marjica maalinta qiyaamow dha ilaahay. aayaddan marka waxaa weeye kaafir weynaay oo la dhihi jiray caas ibnu waa'il hadalle uu yidhi ayaa ilaahay uga waramayaa, iyo xaqiraad uu xaqiray, nin saxaabiya uu xaqiray ayaa ilaahay nooga waramayaa, iyo ciddii markaasi sidaas oo kaleentood ah, asagoo ilaahay subxaanahu watacaala ku inkiraaya, rasuulkana calayhi salaatu wasalaam lagu cajab gelinaayo, ayaa ilaahay wuxuu yidhi afara'ayta bal ka waramowdha ilaahay saydka maxamed kahow alladii midka kafara kufriyey biaayaatina aayaadkayna ku kufriyey. afara'ayta bal ka waramowdha ilaahay alladii midka kafara kufriyey biaayaatina aayaadkayna ku kufriyey. wa qaala yidhine oo nin saxaabiya u dhahay gadaalan ka sheegaynaahe la uutayanna waa laysiin oo waa laysiin maalan maal ayaa laysiinayaa iyo wa waladan owlaad ayaa laysiinayaa maalinta qiyaamo, markaas ayaan xoolihii aad igu sheeganaysaan ku siinayaa. aayaddan hadda marka intaanan ka gudbin macnaheeda waaba sidaasi sabab nuzuulka markii loo soo kaco sidaan hore u sheegnay waxay kusoo degtay nin la yidhaahdo caas ibnu waa'il nin la dhihi jiray. ninkaasi wuxuu xaqiray saxaabiga jaliilkaahoo la yidhaahdo khabaab ibnu alarasa oo macalinka ahay. markaas khabaab waxaa weeye ninkan shaqo ayuu u qabtayaa la yidhi. caas ibnu waa'il waxa uu ahay ninka dhalay sayidina camar ibnu alcaas, ninka dhalay ayuu ahay, aabihiis u dhalay ee waxaan dhihi lahay camar ibnu alcaas aabihiis ayuu ahay oo camar ibnu caasuu dhalay. camar ibnu caasna saxaabiga la yaqaan weeye oo masar khilaafadii sayidina cumar ibnu khadaab ninka furay ayuu ahay. haddana waxa weeye camar ibnu caas cabdullaahi ibnu camar ibnu caas oo markaasi cabaadalada cilmiga ku mashhuurowday nin ka mid ahay ayuu isaguna dhalay. hase yeeshee cid walba wixii ilaahay u qadira ayay ahaanaysaahoo dadka xun ayaa dad fiican dhalaaya, dad wanaagsanna waxaa weeye dad xun bay dhalayaan. waxyaabo fara badan ayaa iska dhacayo ilaahay addoomanka asagaa ku tasarufaaya. khabaab ibnu alarasa isaguna nin dagaalkii bidir ka qayb gala ayuu ahay, waxa uu ka mid ahay fuqaraau saxaaba ayuu ka mid ahay. waxaa la sheegay khabaab ninka la yidhaahdo waxa uu ahay baa la yidhi nin farsamo yaqaan hu ahay. ninkan caas la yidhaahdo ayuu xulli u dhalaaliyaa la yidhi, birahan waxyaabahan laysku dhalaaliyo oo laga shaqeeyo birta ayuu isugu dhalaaliyaa la yidhi. markaasuu markuu shaqadaas u qabtayo isradeydi isiiya u dhahay alxan iyo waxyaabahaasuu u sameeyey. markaasuu dhahay isradeydi isii, markaasuu dhahay kusiimaayo u dhahay ilaa aad maxamed uga kufrinaysid intii maka la joogay aheedayo islaamku uu daciif ahay. khabaab markaas waxa u dhahay maxamed ku kufri maayo u dhahay ilaa aad ka dhimanaysoo lagaa soo bixinaayo. markaasoo waxa u dhahay war miyaa aniga laysoo bixinayaa bacdalmow, mataasaa wax ka jiraana u dhahay. hadday arrintaas wax ka jiraan mugaasaan ku siiyaha u dhahay markii laysoo baxso ayaan maaragtayaa maalkaagi aan ku siinayaa, haddii aniga maal iyo owlaad laysoo celiyo oo laysoo baxso mugaasaan ku siinayaa ee hanoo ahaato u dhahay. kibir ayuu u dhahay arrintaas. marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala afara'ayta bal ka waramowdha ilaahay alladii midka kafara kufriyey biaayaatina aayaadkayna ku kufriyey oo wa qaala yiriyow dha ilaahay la uutayanna waa laysiin oo waa laysiin. haddii waxa weeye bacsi la qadira saad sheegaysid maalan maal ayaa laysiinayaa iyo wa waladan owlaad ayaa laysiinayaa markaasaan kuu gudayaa. ilaahay markaas wuxuu dhahay adalaca alqayba, qaybka miyuu dhaalacday kaasu, ma qaybkau dhaalacday oo markaasi wuxuu og yahay in la siinaayo waxyaabaha uu ku hadlaayo waa maya weeye, am amase ittakhada, ma wuxuu samaystay cinda araxmaani allah raxmaanka agtiisa ahdan ballan miyuu ka samaystay, am amase ittakhada, ma wuxuu ka samaystay cinda araxmaani allah raxmaanka agtiisa ahdan ballan oo ilaahay maa ballan u ag yaallaa in markaasi waxa weeye waxyaabaas uu sheegaayo qiyaamo lagu siinaayo, laa weeye kallaa ta'aala uu dhahay ilaahay waxba la sii maayo uu dhahay ilaahay intaas la sheegaayo, tanasubu waanu qoraynaahow dhahay ilaahay oo malaa'igta ayaanu amraynaa inay qoraan, tanasubu waanu qoraynaa maa yaquulu, waxa uu ku qowlaayo, waxyaaba hadallada uu ku hadlaayo waanu qoraynaahow dhahay ilaahay, wanamuddu lahu, waxaanu u ziyaadinaynaa min alcadaabi, cadaabkau dha ilaahay maddan ziyaado ayaan u ziyaadinaynaa, wanamuddu lahu, waan u ziyaadinaynaa min alcadaabi, cadaabkau dha ilaahay maddan ziyaado ayaan u ziyaadinaynaa, wanarisuhu, waana dhaxlaynaahow dha ilaahay maa yaquulu, waxau ku qowlaayo, maalkiiyo awlaadda uu sheegaayene annaga ayaynoo harayaan, wanarisuhu, waanu dhaxlaynaahow dha ilaahay maa yaquulu, waxa uu ku qowlaayo, waya'tiinaa, waana noo imaanayaa maalinta qiyaamo fardan isagoo keligiisa oo maal aanan lahaynin awlaad aan lahaynin oo waxa uu haystala arag ayuu maalinta qiyaamo noo imaa udha ilaahay, watakhaduu, way yeesheen udha ilaahay kufaaru mako min duuni illaahi, ilaahay sukadiisa aalihatan, ilaahyaala ayay sameysteen oy caabudayaan, watakhaduu, way samaysteen udha ilaahay min duuni illaahi, ilaahay kayrkiisa aalihatan, ilaahyaalo ayay samaysteen udha ilaahay, aaliha aan ilaahay ahayn oy markaasi asnaam ay gacmahooda ku qoreen ayay samaysteen, liyakuunuu, inay u ahaadaan aalihadaasu lahum, ayaga cizan, cizi ay u ahaadaan oy sufaco ilaahay agtiisa u shafeecay ay noqdaan, laamta waa wey laamulcaaqiba wasayruurana waa la dhihi karaa ama laamutacliil weye, liyakuunuu, inay u ahaadaan lahum, ayaga ayuu dha ilaahay cizan, cizi ay u ahaadaan, kallaa tacaala udha ilaahay laa maanica min cadaabihim, weye cadaabkooda kama manci karaan, kallaa tacaala udha ilaahay sayakfuruuna, way ku kufri doonaan aalihadaasu, bicibaadatihim, kuwaan cibaadadooda kufri doonaa, cibaada maanta ay caabudaayaan aalihadaan waa diidi doonaan weye, aayadkaana waa sii ilaahay uu dhahay maa kaanuu iyaanaa yacbuduuna, ayay leeyihiin annaga nama aysan caabudi jirin, mase waxa weeye waa waxa cuqalada ahoo markaasi sida ciise iyo cuseyr iyo oo la aabuday oo kale masalan iyo malaa'igta, ilaahay marka wuxuu dhahay sayakfuruuna, way ku kufrin doonaan oo waa diidi doonaan weeye aalihadaasu, bicibaadatin, cibaadood, wayakuunuuna, waxayna u ahaan doonaan, wayakuunuuna, waxay u ahaan doonaan caliim korkooda, ama wayakuunuuna, waxay ku ahaan doonaan caliim korkooda, lidan, liday ku ahaan doonaan waayahay, wayakuunuuna, waxay ku ahaan doonaan caliim korkooda, lidan, liday ku ahaan doonaan, lid kasii horjeeda oo cada way ku noqon doonaan, alam tara sow arki maysa udha ilaahay annaa annagu asana sayaadiina, sayaadiinta inaan dirna udha ilaahay calalkaafiriina, kaafiriinta korkooda aan ku dirnay, sayaadiintaan macaasida iyo kufrigaas gelaysa ilaahay wuxuu leeyahay waxaanu ku dirnay kufaarta, ayaan dhihi lahay kufaartan oo kufriga iyo macaasida ku dhex jirta waxaan ku dirna uu leeyahay allah subxaanahu watacaala sayaadiin, waxa markaasi dhibkaas u geysanaya oo wax kasta markaasi ka baabi'iyey iyo ogaalkii jiray waxa weeye sayaadiintaas lagu salidan waayo, ilaahay marka wuxuu dhahay alam tara sow arki maysid annaa annagu arsana sayaadiina, sayaadiinta inaanu dirna udha ilaahay, salladnaahum, weye inaanu ku salidnay calalkaafiriina, kaafiriinta, tauzuhum, xaal ay kicinayso udha ilaahay sayaadiinta, tauzu, xaal ay kicinayso hum ayaga, oo macnaha tuhiijuhum ilaalmacaasi, macaasiday ku kicinaysa, ku buuraysaa, hazan kicin udha ilaahay, tauzuhum, xaal ay kicinayso, hazan kicin ay kicinayso, way kicinaysaa weye, oo sayaadiintu dadka markaasi lagu daray oo lagu saliday macaasida ayay ku kicinaysaa, ay ku goorinaysaa, falaa tacjal, ha ku degdegin udha ilaahay caliim korkooda, falaa tacjal, ha ku degdegin udha ilaahay caliim korkooda, oo waxa weeye cadaab hala dalbin sayidka maxamedkaahu, cadaab, ha kula degdegin udha ilaahay, inamaa in kaleetamaayane nacuddu lahum u dhay ilaahay cadan ayuu dhay ilaahay nacuddu waanu u tirinaynaa lahum ayaguu dhay ilaahay ayaamaha ayaa loo tirinayaa habeenada ayaa loo tirinayaa neefta xataa ka soo baxaysaa laysu tirinayaa qof walba waxa weye waqtigiisa saa iska dhammaanaya inamaa in kaleetamaayane nacuddu lahum waan u tirinaynaa hawdha ilaahay zamankaa loo xisaabayaa cadan tirin hawdha ilaahay ilaa laga gaaraya waqtigii laga cadaabaayay waqtigiina si degdega ayuu ku imaanayaa marka waxaa ku sugan waciid adag ayaa ku sugan iyo in markaasi cumriga si kasabaha laysugu dheereeye ilaahay cadaabkiisa qofku uu qadaray inuusan ka baxsanaynin qof ilaahay uu cadaabaayane nolol raaxa lehow adduunyadan ku sii hayso waxba inaysan ku taraynin marka ilaahay waxaan u tirinaynaa hawl dhahay ayaamaha iyo habeenada iyo saacadaha iyo waxa weeye sakinada iyo neeftasa saabaxaysa ayaan u tirinaynaa hawl dha ilaahay waydkur xusa hawl dha ilaahay yooma maalin naxshuru lmuttaqiina dadka hadda marka ilaahay wuxuu nooga warramayaa kayfiyada ay qiyaamo ku imaanayaan maxaa yeelay qof walba camalkiis siduu ahay ayaa maalinta qiyaamo uu ku imaanayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waydkur xusa hawl dha ilaahay yooma maalin naxshuru lmuttaqiina kuwa mutaqiinta aan soo kulminayna dadkii mutaqiinta ahay aanu soo kulminayno hawl dha ilaahay ila raxmaani allah raxmaanka aanu soo kulminayno wafdan hawl dha ilaahay xaaliyin kuwa wufuud ah weeye wafdan xaaliyin kuwa wufuuda macnaha wufuudda waxaa laga wadaa waxa weeye waa rugbaan weeye maxaa yeele dadka mutaqiinta camalkoodii ayaa waxaa looga dhigayaa rukuub looga dhigayaa markaasay gaayihii saaran yihiin wanasuuqu lmujrimiina mujrimiintana waanu kaxaynaynaa hawdha ilaahay ilaa jahannama jahannamo ayaan u kaxaynaynaa wiridan xaalihiin kuwa ooman hawdha ilaahay wanasuuqu lmujrimiina hawdha ilaahay mujrimiinta waanu kaxaynaynaa hawdha ilaahay wiridan hawdha ilaahay ayaga oo maaragtay yaa ooman ayaanu kaxaynaynaa jamcu waalid weeye bimacnaa maasin cabsaan weeye waxaa laga wadaa ayagoo ooman oo markaasi lugaynaayo oo dhibaataysan ayaanu kaxaynaynaa toog weeye markaas waa la kaxaynayaa saa la garaacayaa weliba waa la garaacayaa waa la kaxaynayaa saas ayaa markaasi meel ugu geynayaa waa saay mutaqiinta marka iyagana iyagoo rugbaana ayaa la geynayaa maxaa yeele xadiis waxaa soo arooray nabigeenu muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waa lasoo kulminayaa mu'miniinta iyagoo rugbaana najaa'ib ayagoo saaran jaadiid maaragtay ama daabado weeye oo kooraheeda markaasi jawhar uu yahay iyo ayagoo saaran halo oo markaasi reeryadoodu dahab ay tahay marka waxa saaran oo kaleentoodne zabarjad jawharta layidhaa ay tahay kufaartana waxa weeye faalxumadaas ayaa markaasaa iyagana lagu keenayaa qof walba calaa xasabi camalihi ayaa ilaahay hortiisa uu ku tegayaa camalkiisa siduu ahay ayuu hortiisa ilaahay ku tegayaa laa yamlikuuna milki maayaan ud ilaahay dadku ashafaacata shafaaco milki maayaan laa yamlikuuna ma milkinaayaan ud ilaahay subxaanahu watacaala ashafaacata shafaaco milki maayaan ilaa man duul mooyaane itakhada samaystay cinda araxmaani allah raxmaanka agtiisa cahdan ballan samaystay wax shafaaco milkinaaya ma jiraan weeye ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala laa yamlikuuna milkin maayaan ashafaacata shafaaco oo shafaaco ma helaayaan weeye ilaa man duul mooyaane itakhada samaystay cinda araxmaani allah raxmaanka agtiisa cahdan ballan samaystay cahdigan waxa weeye shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulullah weeye waxaa kaloo dhihi karaa walaa xawla walaa quwata illa billah macnaha qof waxa weeye ilaahay agtiisa raalli laga yahay oo markaasi cahdi ilaahay agtiisa uu yaala mooye oo cahdigii ilaahay u ballan qaado qofku hadduu waxaa sameeyo wanaagga inuu khayrka filaayo cid kaleentood waxa weeye shafaacahana mayso udha ilaahay wa qaaluu waxay yidhaahdeen udha ilaahay kufaarti yahuud iyo nasaaro iyo waman zacama ana almalaa'ikata banaatullah yahuud iyo nasaaro iyo qolooyinka sheegtay nimankii masalanba bani muleyx ayoo carabta kamid ahay oo yidhaahdeen malaa'igtu gabdho ilaahay weeye qoladaas ayaa lamiirkan u wada noqonaya yahuud iyo nasaarna yahuudi waxay yidhahdeen cuseyr ibnullaahi nasaarna waxay yidhahdeen masiix ibnullaahi wa qaaluu waxay yidhaahdeen udha ilaahay ittakhada araxmaanu allah raxmaankaa wuxuu samaystay waladan walad ayuu samaystay ilaahay weerar uu samaystay dhaheen. ilaahay marka arrintaas isaga oo maaragtay ee ku beeninaya waxau dhahay laqad xaqeeqeha jiitum, waxaad la timaadeen shay-an, shay ayaad la timaadeen, shaygaasoo iddan oo daran oo munkar cadiima ayaad la timaadeen. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala laqad xaqeeqeha, lawallaahi laqad xaqeeqeha jiitum, waxaad la timaadeen shay-an, shay ou dhay ilaahay, shaygaasoo iddan oo daran, shay munkara oo weyn ayaad la timaadeen. qofki ilaahay weerad ku sheegay subxaanahu watacaala wax aada iyo aada weyn oo foorxun ayuu la yimiday. shaygaasoo takaadu samaawaatu, samaawaatku ay sigaan uu dhay ilaahay, yatafadarna ama yanfadirna, inay falfaliirmaan minhu, ay bihi bisababihi, isaga sababkiisa. shaygaasoo takaadu samaawaatu, samaawaatku ay sigaan uu dhay ilaahay, yanfadirna, inay la falfaliirmaan minhu, bihi camal ka dhig, bisababihi, isaga sababkiisa. watanshaqu lardu, arladuna ay la dhadhambalanto, watanshaqu lardu, arladuna ay la dhadhambalanto, watakhiru ljibaalu, buuruhuna ay la hoobtaan, haddan hoobasow dhe ilaahay. sida macnaha uu weyn yahay, samaanta uu leeyahay ayaa waxa weeye waxay maaragtay u dhow dahay samaawaatku xataa inay falfaliirmaan, arladu ay dhadhambalanto, buuruhu ay soo daataan weeye. samaanta markaasi ereygaas uu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa weerar, waxa ay ku hadlayaan waa wax aada iyo aada u xun weeye. kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquluuna ilaa kadiba, waa yahay. watakhru ljibaalu, jibaashuna ay hoobanaysow dha ilaahay, haddan hoobasho, waxayna u hoobanaysaa oo waxa weeye arladii u dhadhambalmaysaa, samaawaadkina waxa u falfaliirmaayaan. an dacow, liajli an dacow, ay ugu yeereen daraaddeeda, liraxmaani, allah raxmaanka, waladan waalid ugu yeereen. an dacow, ay ugu yeereen daraaddeeda, liraxmaani, allah raxmaanka, waladan waalid ugu yeereen. ilaahay subxaanahu watacaala ay waalid ugu yeereen. ilaahay waalid waa kana sahan yahay, ilaahay muxtaaj ma ahan. waalid qofku waxa u baahan wax musaajiyana oo baahan weeye, wax markaasi baahan ayaa owlaad u baahan. ilaahay subxaanahu watacaala muxtaaj ma ahan. qaala tacaala, usuu qadari ilaahay wuxuu yihi wamaa yunbaqii, uma haboona liraxmaani, allah raxmaanka, an yatakhida, inuu yeesho waladan waalid uu yeesho. ilaahay arrintaasu laayiqu ma aha. wamaa yunbaqii, uma haboona u dhay ilaahay liraxmaani, allah raxmaanka, an yatakhida, inuu yeesho waladan waalid inuu yeesho. ilaahay subxaanahu watacaala kuma haboona, wax laayiqu ahoo suurtagelayna ma ahan in ilaahay subxaanahu watacaala waalid inuu yeesho. in kullu man ay maa kullu man, ruux kulligiis ma ahaanin buu dhahay ilaahay. intaa naasiye weeye, markaasi isbaadkuna waa imaanayaa. in kullu man ay maa kullu man, ruux kulligiis ma ahaan uu dhahay ilaahay. mankaasoo fi samaawaati, samaawaatka ahaaday dhexdooda, iyo wal ardi, arlada dhexdeeda, ilaa ou ahaaday aati raxmaani, allah raxmaankaa miduu imaanaayo weeye, cabdan isagoo addoona, addoon daliil ahoo, khaaliq ahoo, khuluucaaya, ayuu isagoo ahoo maalinta qiyaamo imaanaya. waxaana kamida kuwa aad caabudaysiin aa leeyahay cuseyr iyo ciisa kamida. in kullu man ay maa kullu man, ruux kulligiisa ma aana u dha ilaahay. mankaasoo fi samaawaati, samaawaatka dhexdooda ahaaday, iyo wal arli, arlada u dha ilaahay, ilaa ou ahaaday aati raxmaani, allah raxmaankaa miduu imaanaayo weeye, cabdan isagoo addoona ayuu imaanayaa. marka qof ilaahay addoonnimo u imaanaysa, ma ilaahay markaasi weladkiisay noqonaysaa? waa maya weeye, taas marka waxa weeye caqli xumo weeye. dadku haddaysan diin lahayn sidoodaba caqlina ma laha, caqliga iyo diintu waa isku xiran yihiin. caqli aan diin lahayn waxa weeye caqli dhalanteeda weeye, oo markaasi wax qiima aan keenaynin. maxaa yeele qofku waxa nascigiisaana ka simaayo, waxa lurkiisaana ma ka saayo. lawallaahi ayuu dhi ilaahay qad xaqeeqeha axsaahum, alla waa koobay, wacaddahum, caddana u dhi ilaahay, wacaddahum, alla waa tirtiriyey, caddan tirina u dhi ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala wax markaasi ka qarsoon ma jiran weeye, walaa waaxid minhum weeye, mid ayaga kamidaba allah ka dhigo. kuwaa sidaas dhahaya wixii samaawaadki arrada jooga oo dhan, ilaahay wuxuu dhahay laqad xaqeeqeha axsaahum, alla waa koobay u dhi ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa ayuu ku koobay. wacaddahum ou dhe ilaahay, alla waa tiriyey, caddana ou dhe ilaahay. ashxaastooda ayuu ilaahay tiriyey, iyo anfaastooda, neeftooda, iyo afxaashooda. wax ilaahay ka qarsoon, shay ilaahay ka qarsoon ma jiro oo umuurahooda weeye. marka hadday arrin saas tahay, waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala addoomashiisa weeye. wa kulluhum, dhammaantooda uu dha ilaahay, aatiihi mid imaanaya weeye kulligaasu, yowma alqiyaamati, qiyaamada maalinteeda, fardan isagoo keligiis. wa kulluhum, dhammaantooda uu dha ilaahay, aatiihi mid imaanaya weeye kulligaasu, yowma alqiyaamati, qiyaamada maalinteeda, fardan isagoo keligiis. khalaayiqdaas dhammaanteeda mid kasta waxa weeye maalinta qiyaamo isagoo keligiis uu imaanayaa. laa maalin walaa nasiirin yamnachu, maal isagoon wadan, miduu gargaaraayo oo wax ka dhiba aysan jirin ayuu imaanayaa. ilaahay buu imaanayaa. hadduu alla camal wanaagsan uu la yimaado hadda waa khayrayaa, hadduu camal xun uu la yimaado haddana waa hoogayaa. cid wax u qaba karaysaana ma jirta weeye. ina aladiina, kuwa ayuu dhi ilaahay aamanuu rumeeyey, wacamiluu camal falay, asaalixaati, acmaasha suutuuban, fayajcalu lahum araxmaanu, allah raxmaankaa wuxuu u yeelayaa, wudan jacayl ayuu u yeelayaa. ina aladiina, kuwa ayuu dhi ilaahay aamanuu rumeeyey, oo wacamiluu camal falay, asaalixaati, acmaasha suutuuban, fayajcalu lahum araxmaanu, allah raxmaankaa wuxuu u yeelayaa, wudan jacayl. dadka muuminiinta ah oo iimaanka iyo camalka saalixa la yimiday, adduunyadan waxaa la yidhi markay joogaan, ilaahay jacayl buu u yeelayaa, oo adduunyada ayaa lagu jeclaanayaa, aakhirana sidoo kale waa lagu jeclaanayaa. marka hadda tanwiintan waa litacdiim weeye, wuddan weeye, jacayl weyn ayaa markaasaa loo yeelayaa. qofka marka daacadiisu ay badataa la yidhi, wuddigiisa ayaa badanaya, rabbigiisa uu jecel yahay iyo ilaahay axbaabtiisa uu jecel yahay ayaa badanaysa. qofka daacadiisa ay badato ayaa ilaahay jecelkiisii oo ku bataa oo ku weynaadaa. axbaabta ilaahay, dadka ilaahay jecel yahane aada iyo aada usii jeclaadaa. raxmaanaa laga cabiraa la yidhi, waa nicmadaa siday maaragtay weynta weeye. maxaa yeele maxabadu waxaa la yidhi asaasu iimaan weeye, iimaanka asaaskiisu waaye. maxaa yeele xadiista nabigeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, alaa laa iimaana liman laa maxabata lah, alaa hooy ayuu dhi ilaahay baraarugee, laa iimaana, iimaan ma laha liman laa maxabata lah, qof aan maxab lahayn. qofkii marka maxabo la siiyo, ilaahay la jeclaado iyo ilaahay axbaabtiisa, waxaa la siiyey khayr adduunyo iyo mid aakhiro. maxaa yeele maxabadu waxa weeye in markaasi khalqiga ilaahay subxaanahu waxa weeye maxabadu xukunkeeda wuxuu yahay baa la yidhi ijaadu lkhalqi yaa la yidhi. maxaa yeele xadiis waxaa soo hore xadiisi qusiya, fa axbabtu an acrifa fa khalaqtu lkhalqa fabii carafuunii, xadiis gobolkiis waaye waayahay. adugu wartiyo duuduuban waxa weeye maxabada amarkeedu waa weyn. dadka caarifiinta waxay ku tartami jireen waxay ahaaday maxabaday ahadaa la yidhi. qofki macrifadiisu ay weynaataa la yidhi, oo macrifo ilaahay weyn uu siiyo waxaa weynaadaa la yidhi, markaasi maxabadiisa iyo jacaylkiisa weynaadaa la yidhi. oo aada iyo aada markaasi ilaahay iyo axbaabtiisa uu jecel yahay ayaa weynaanaysaa la yidhi waayahay. ilaahay marka wuxuu dhahay fayajcalu lahum araxmaanu, allah raxmaankaa waxa uu yeelayaa wuddan jacayl ayuu u yeelayaa. jacayl markaasi ayagu ay wax jeclaadaan iyo ayaga la jeclaado intaba waa dhacaysaa. haddii ilaahay ayagu wax jeclaadaan oo alla iyo rasuulkiisa iyo muminiinta ay jeclaadaan ayagana waa la jeclaanayaa. fainamaa in kaleeta maayana yastarnaahu, qur-aanka waan sahalnow dha ilaahay, bilisaanika luqadaada ayaan ku sahalnay sayidka maxamed saahow. fainamaa in kaleeta maayane yastarnaahu, qur-aanka waa sahalnow dha ilaahay, bilisaanika luqadaadaan ku sahalnay, litubashira bihi, inaad ihi bishaaraysid qur-aanka, almuttaqiina, kuwa ilaahay ka cabsanaya, alfaa'iziina biliimaan weeye. qur-aanku bishaaro waxa uu yahay dadka mutaqiinta oo alla ka baqaaya. watundira bihi, inaad u gedisid ow dha ilaahay, watundira bihi, qur-aanka inaad u gedisid qowman, qowma ow dha ilaahay, qoonkaasoo luddan oo dood badan, qoonka dooda badanne oo baadilka ku doodana qur-aanka adigu ugu dijisa ow dha ilaahay, si waktigaas dadka janabi kasoo jeeda kufaaru makaa imkalaba wa kan badanaa hawdha ilaahay kamtaan waxa weeye khabariyo oo macnaa kasiirana weeye taqwiif ayaana ku sugan oo gaalada lacag si gelinaayo nabigana calayhi salaatu wasalaam tasliya ayaa ugu sugan wa kan badanaa hawdha ilaahay ahlagnaa intaan halaagnay qablahum kuwaan hortooda kufaaru haadihi lumma weeye ummaddan oo tana kufaarteeda min qarnin ummad aan halaagnay oo ummadii hore kamida weeye markay ilaahay rasisiisa deenteen hal tuxistu ma helaysaa hawdha ilaahay ama ma kasaysaa minhum ayaga xaggooda min axadin xag ma kakasaysaa dadkii markaasi cid aad ka arkayso ood arkaysa miyaa jira laa weeye ow amase tasmacu lahum miyaad u maqlaysaa hawdha ilaahay rijzan hawdha ilaahay sanqar sow khafiifa weeye laa weeye markaas marka saan kuwaas u halaagnay kuwaana waa u halaagaynaa waciid bay u tahay marka kuwa rasuulka soo horjeeda calayhi salatu wasalaam hal tuxisu ma u kasaysaa minhum ayaga xaggooda ul ilaahay min axadin axad ow amase tasmacu lahum ma u maqlaysaa rijzan ul ilaahay xag shanqarta rijzan shanqar ma u maqle waa baabicin weye dhammaantood ilaahay subxaana watacaala ayaa halaagay macnaha waxaa ilaahay ka wadaa layidhi halaag ayaanu ku jirid goonay dhammaantooda xataa laa yuraa minhum axadun ilaa aan qof laga arag walaa yusmacu lahu sawtun khafiyun sawt oo qarsoonna aana laga maqal wixii oo dhanba waxaa weeye way halaagsameynaa la leeyy marka casharkeena intaas ayuu ka egyahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu